Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Her i mandags, der fyldte bygningen, der huser Folketinget, det slottet Christiansborg i den tredje udgave, 100 år. I den anledning har den nu foranværende chef for Folketingets bibliotek, historiker Hanne Rasmussen, skrevet en ny bog med titlen Folketinget. Hanne Rasmussen er gæst til sidst i den her time, hvor vi skal tale om borgen, det vil sige både bygningen, rammerne og Folketingets arbejde gennem de sidste 100 år. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno, og I lytter, I kan stadigvæk sætte jeres præg på programmet ved at skrive til os med spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side Cordua Steno, og det samme kan I gøre ved at sende os en sms på 42 600 24 7. Om godt 20 minutter, så skal vi tale om den italienske regeringskrise og dens mulige konsekvenser, ikke mindst for euroen og resten af EU. Og det gør vi først med Charlotte Sylvestersen, der er med på en telefon fra Milano, og dernæst med vores Tysklands medarbejder Siegfried Matlock, der er med fra Appenrade. Men vi lægger ud med noget, som i hvert fald de færreste danskere ved noget som helst om, nemlig afrikansk politik. Der er dog enkelte, som kan gøre os klogere, og en af dem, det er dig, Jørgen Stjerneklar, journalist og fotograf med bopæl flere forskellige steder i Afrika igennem de sidste tre årtier. Velkommen til programmet. Jo, tak skal I have. Jørgen Stjerneklar, altså vi er jo helt på bar bund, ikke? Men hvis vi overhovedet kan mobilisere en interesse for Afrika her i Danmark, så er det jo egentlig det altid handler om, det er at sige, hvordan går det med at få de her mennesker til at blive i det her kontinent, i stedet for at flygte over Middelhavet? Og det er jo stort set, så langt vores reelle interesse i det politiske Afrika går. Hvordan går det med det? Ja, altså, det går jo ikke særlig godt. Jeg har fornemmelsen af, at hele kontinentet gerne vil til Europa. Hvis man snakker med de unge mennesker, så er det deres store drøm. Det hænger ikke så meget sammen med, om de er fattige eller rige. Det er simpelthen drømmen om at komme herop, der styrer nu. Og det hænger jo så uløseligt sammen med, at de har fået øje på vores verdensdel via deres mobiltelefoner, som enhver afrikaner ejer nu om dagen. Det gjorde de jo ikke for 10-15 år siden. Så det pres, det vil ikke holde op. Det tror jeg ikke. Hvordan de har simpelthen fundet ud af, hvad de går glip af? Ja, nej, altså det er jo ikke fordi, at mange afrikanske lande har det jo meget godt i dag. Det har de faktisk. Men det er alligevel en eller anden drøm. Altså jeg tror, det er sådan en udefinerlig drøm om et paradis for dem, som de så... Desværre, det er jo en gammel historie, at dem, der så endelig kommer op, som vi også ser i gaderne her i København, der går og samler flasker, det skriver de jo ikke hjem om, eller ringer hjem og siger, jeg går i virkeligheden her nede på Nørrebro og lever på gaden. Det er succeshistorien, der ryger tilbage, og det er den, folk så gerne vil udleve selv. Men nu skal vi jo også til at snakke om nogle afrikanske lande, hvor der faktisk er det, man vil kunne kalde, om ikke en moderat politisk succes. Men er det et spørgsmål, som, hvad skal man sige, det må jo, som optager afrikanske politikere, at de vil jo faktisk gerne, de vil i princippet gerne have deres unge borgere til at blive i landet, for ellers, hvad skal de ellers bygge fremtiden på? Ja, det tror jeg da, at de sådan generelt vil. Jeg tror, at en, der har været mest fremme i skoen omkring det er Ghanas præsident. Han har jo holdt tale med den franske præsident omkring de her emner og sagt, at han vil gøre sit bedste for, at de kan blive hjemme i Ghana. Og Ghana er jo så også en af de succeshistorier, der er på kontinentet. Ja, nu er vi i gang med det er sådan det førende land i Afrika. Ja, med det er i Vestafrika, at det er førende land. Det er ikke et førende land i Afrika, det er nok stadigvæk Sydafrika. Men Ghana er et land, der har haft demokrati rigtig mange år nu. De havde det jo lige, da de blev selvstændige, og så gik det helt af helvedes til, og det gik virkelig ned ad bakke, og så var der militærkup på militærkup. Men så fra 92 af har man haft frie og demokratiske valg, og man har formået faktisk at skifte præsident, uden der er gået ged i den hver fjerde år nærmest. Der er seks præsidenter siden den. Og det er så også Kofi Annans hjemland, og landet hed Guldkysten i de gode gamle dage. Ja, dengang der var penge. Er der guld på Guldkysten? Der er masser af guld. Det er en af de store eksportvarer i Ghana. Jeg har været en guldmine i Ghana. Det er fantastisk at se. De lokker dig sådan lidt med, kan du løfte den her guldbar med en hånd, så det er din, altså, 24 kilo eller et eller andet. Ikke? Vi må bestille nogle billetter og komme derned. Ja. Men hvis jeg snakker om det, altså, at her kan det lade sig gøre at skifte præsident, altså på fredelig, demokratisk maner. Ja. Hvad er det så for en politik, de fører? Kan man snakke om rød, grøn, eller blå, eller sort? Generelt i Afrika er det meget sjældent at se, altså politiske partier har en eller anden politik. Det er meget tit baseret på nogle enkelte udtalelser, de kommer med. Det er ikke som, man har en tradition for at have konservative eller socialdemokrater som sådan. I langt de fleste lande er det også etnisk baseret, desværre, stadigvæk. Så ja, hvad er politik i Ghana? Det er for, at folk skal få noget arbejde, og de skal udvikle landet til noget bedre. Det har de gjort støt og roligt igennem mange år, både industri og landbrug og alt muligt. Det går faktisk rigtig godt. Men altså, Jørgen Stjern, vi to, vi er så gamle, vi kan jo godt huske, at man i 70'erne i Danmark og sådan noget, så snakkede man jo hele tiden om, hvordan udviklingslandene, hvad var den rigtige kur? Og der var der jo i hvert fald her fra Danmark, dem der interesserede sig for Afrika, så var det jo sådan, jamen det var her, hvor socialismen virkelig havde en mulighed, fordi landene var så underudviklet og så fattige, at det var der, hvor socialismen var et bud. Fordi hvis man ikke har andet end en pind og et stykke jord, så ville det være et godt sted at starte. Men den diskussion er jo fuldstændig forbi nu. Ja. Man lavede det store eksperiment med masser af danske bistandsmidler i Tanzania. Den der afrikanske socialisme, Julius Nyerere stod for, Ujamaa. Og det gik jo fuldstændig ged i den. Fordi folk gider jo ikke være socialister. Så lige pludselig fratager man dem deres ejendom, og man tvinger dem til at bo i nogle bestemte landsbyer, og så skal de have de der kollektive landbrug. Og en kolkose efter russiske opskrift. Det gik fuldstændig galt. Altså landet gik jo bare ned ad bakke. Vi pumpede milliarder ind. Jeg tror, at Tanzania er det land, der har fået flest danske businesskroner nogensinde. Jeg tror, de har fået 14 milliarder allerede, altså til dato. Ikke? Og det gik bare galt indtil, at man vendte og sagde, okay, nu går vi ind og tager de der reformer fra Verdensbank og IMF for hvad vi har. Og det er så helt tilbage i 80'erne, man opgav den der håbløse socialisme. Og når man sådan kigger på de der vækstrater fra Ghana, 8,3%. Etiopien, godt nok sikkert fra et meget, meget lavt niveau, 8,2% i 2018. Altså Etiopien, det er jo sådan noget med børn med store maver, og halvdelen af befolkningen, de nær sultedøden og sådan noget. Er der virkelig en succeshistorie fra Etiopien? Ja, det er sådan lidt, som du siger, ikke? Hvis man kommer fra nulpunkt eller under nulpunktet, så det er jo typisk alle lande, der har været krig i Afrika, og så lige pludselig har den der enorme vækst. Etiopien har, ja, men de har så også en enorm befolkningstilvækst. Altså, det er jo noget, der vil æde deres succes op på lang sigt, det er jeg helt sikker på. Men lige nu er det meget hot, og meget, hvis man kommer til Addis Ababa, så kan man se, i hvert fald i storbyen, at ja, der sker noget, men jeg tror ikke på det. Altså. Okay. Men nu, altså nu lad os lige blive lidt, vi kan jo ikke nå et helt kontinent. Ej, det kan vi snakke om. Altså det ville jo være helt vildt, hvis vi talte om Europa på den her måde. Ja. Ikke? Men altså Ghana, det vil sige, den relative succes, der er, så vil sige, det er så, at de demokratiske institutioner fungerer, og man har en fornuftig, også økonomisk udvikling. Så vil sige, hvad niveau er de sådan på, hvad skal man skal sige, økonomisk, hvis du vil sammenligne? Kan du ikke. Du kan ikke sammenligne. Det kan man simpelthen ikke. Nej, det kan man ikke. Ghana har gjort det godt, fordi de også har formået at bekæmpe korruptionen, som jo er, og der kan man godt sige, Afrikas svøbe, uden at altså, det er helt galt i langt de fleste lande. Og der har Ghana jo også været heldige, vil jeg sige, med at få det bekæmpet. Det er jo et af de mindst korrupte lande i Afrika. Ikke, at der ikke er korruption, men det er et af de mindste, og det er altså ret flot, fordi det er et kontinent, som er sovset ind i korruption. Så lad os prøve at tale om et af de lande, der er helt op, gået op i hat og briller. Altså det er sådan som Congo, et kæmpe land, som er fuldstændig uden for, hvad skal man sige, det er ikke noget, som vi interesserer os for, men kun når der er sådan en masse mord, og vi bliver nødt til at sige, nej, det er også for galt. Altså, der ved jeg i hvert fald, du er en af dem, der har sagt, det bliver vi simpelthen nødt til at interessere os for, ja, fordi det er simpelthen et kæmpe land. Ja. Det er jo, altså det er jo, der er en masse mennesker, der har interesse i at opretholde status quo i Congo, forstå på den måde, de har interesse i, at der er en vedvarende krig forskellige steder i landet, fordi at både europæiske og kinesiske firmaer udnytter det der kaos, der er til at simpelthen stjæle råstofferne i bogstaveligste forstand. Og der er alt, hvad man kan drømme om som god kapitalist i Congo. Alt. Der er 70% af verdens diamantforekomster, og det er jo diamant er det en ting, men du har jo alle de der ting, man, altså kobolt for eksempel, man bruger i jetmotorer og sådan noget. Altså, du har det der koltan, man bruger i mobiltelefoner. Du har en masse af de der jordarter, som er attraktive i dag til al vores IT-teknik. Og hvis man har kaos, så kan man bare tage det fuldstændig, som man vil. Det gør vi så også. Det er altså ikke kun kineserne, de er rigtig grimme. Men europæiske firmaer er også involveret i at plyndre landet, og de slår ihjel for det også. Altså, det er meget, meget grusomt, hvad der sker i Kongo. Men Kongo har den historie. Kongo er født i blodet. Altså, det er et meget, meget brutalt land. Den måde, det blev koloniseret på, har sat sig i generne hos folk. Jeg tror, det bliver meget svært for det at komme op til overfladen igen. Det er enormt jo. Også det er alt for stort land. Ja, altså jeg nu Korto er lidt glad for elendigheden. Jeg vil godt blive lidt mere positiv, fordi altså når jeg kigger på det der Afrikakort, ikke, så er jeg jo så gammel også, at jeg tænker, det var fransk, det var britisk, og så er der et par portugisiske stationer, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, og heldigvis også nogle enkelte små tyske pletter. Og så tænker jeg, hvis man ligesom ser på, er der en tendens i, hvem, altså at klare de franske kolonier så bedre end de britiske, eller er der den der kulturarv, hvem der har siddet på de lande, påvirker det? Ja, det påvirker dem på en måde og på en måde ikke. Altså, det er svært at sige, fordi jeg synes jo, det er fedt at rejse i de tidligere franske kolonier, fordi de har noget ordentligt brød. Det har de ikke i de engelske, for eksempel. Bare for at tage et lille eksempel. De har, altså, franskmænd er jo sådan meget mere kulturimperialister på en eller anden måde, at fransk er godt, og derfor har de også stadigvæk bibevaret franske kulturhuse i de enkelte hovedsteder, altså sådan noget finere kultur, og har en meget tæt forbindelse til deres kolonier. Frankrig har aldrig rigtig sluppet deres afrikanske kolonier. De har det sådan lidt som... Det er deres børn på en eller anden måde. Altså, de har sådan den der lidt arrogante holdning. Men derfor er det så også et andet. Det er noget andet end de engelske. Englænderne har jo ligesom skubbet det væk. De har godt nok Commonwealth, hvor de fleste er med. Men der er ikke for udviklingsmæssigt, tror jeg egentlig ikke, det betyder så meget. Namibia, det er jo et gammelt tysk sted. Det har jeg altid drømt. Tysk koloni. Ja, altså... Tysk sydvestafrika. Sted. Ja, er det et dejligt sted? Dejligt sted. Men det, der skal man også kigge på, at de jo fik sen uafhængighed. Det var først i 1990. At de fik deres egen, hvad havde lov til at bestemme selv. Ikke? Sydafrikanerne sad jo på det efter første verdenskrig, eller under første verdenskrig fik de det faktisk. Men det er tysk. Du vil nyde det, fordi man kan få spejepølse og remoulade og rugbrød og sådan nogle ting. Men det er jo også meget, meget velfungerende land. Også demokratisk land. Måske fordi de ikke er så mange, og så fordi de så sent fik deres... Så de har ikke rigtig kunne fucke op, og det gør de så heller ikke. Det er et meget velfungerende land. Det er faktisk et af de bedst fungerende i Afrika, tror jeg. Og så også fordi måske Sydafrika er sådan en stabiliserende faktor, måske? Ja, deres valuta er jo knyttet til den sydafrikanske valuta, men det er også klart, at der er en enorm udveksling, fordi det var en sydafrikansk koloni i rigtig mange år. Så det har også den positive indflydelse. Jeg tror faktisk, det går begge veje, men der bor ikke mere end 1,5 million mennesker. Altså, det er jo det er et kæmpe land. Det er på størrelse med England og Frankrig, men med 1,5 million mennesker. Har du besøgt samtlige afrikanske lande? Nej, det har jeg ikke. Jeg har kun været i 35 ud af de 54. Nå, du har lidt tid at løbe på. Ja, jeg har et stykke vej igen. Der er jo nogle initiativer også for sådan en form for samlende afrikansk politisk, altså EU, det er lige voldsomt nok at sammenligne, men der er jo noget politisk samarbejde. Ja, er der noget, der fungerer? Ja. Hvor man kan sige, hvis der er en fælles afrikansk interesse, det er der jo. Mm. Hvordan går det med det, og at den der med at bremse befolkningstilvæksten, det burde jo være en... Det er det overhovedet ikke. Altså, det er først, for nylig Ugandas præsident at gå ud og sagt, måske I ikke skal få så mange børn. For 2-3 år siden, så sagde han, I skal få så mange som muligt. Og de har jo en af de højeste fødselsrater overhovedet i Afrika. Uganda vil i 2050 være det mest befolkningsrige land på kontinentet. De vil overhale Nigeria. Altså, det er fuldstændig et vanvittigt scenarie at se for sig. Hvad er fødselsraten? I Uganda er den lidt over 6 børn per kvinde, ikke? Men er man ikke faldet lidt? Jo, mange steder. Altså, Kenya og Rwanda har præsident jo været ude at sige, at de skulle lade være at få så mange børn for mange år siden, så der er det også før, men det er stadig, de får stadig mange børn. Man kan jo køre den kinesiske løsning jo. Ja, det kunne... Som kineserne så har opgivet nu, kan det man kunne sige. Jo godt være nødvendigt sine steder, vil jeg sige. Altså, de har jo de der overbefolkningsproblemer tydeligt med Rwanda sin tid med folkedrab, men det var jo ikke kun det var en politisk. Måde at løse det på, kunne man det var ikke kun politisk, det var også et pres på et relativt lille land, og det vil jo stige igen. Altså, der er jo lige så mange mennesker, faktisk flere i Rwanda i dag, end der var før folkedrabet. Det er så det andet, jeg lige vil sige, hvis vi skal have en succeshistorie. Det er kun lige over 24 år siden, eller det er faktisk først i juli 24 år siden, at folkedrabet sluttede. Og de har på de 24 år nået milevidt foran alle de andre afrikanske nationer. Altså, de har den der... Ja, men de har ikke noget demokrati, som vi gerne vil presse ned over hovedet. De har en mand, som er stemt ind her sidste gang, fik han 98,6% eller 4%, tror jeg. Det gjorde han så til valget. Men han er jo sådan en diktator af den gode slags. Altså, man kan sammenligne lidt med Singapore. At han er en meget stærk mand, som har formået at inspirere og har super mange visioner. Så Rwanda har jo også den der enorme vækst, der har haft de sidste... Ja, 20 år. Ja, Kigali, som er hovedstaden, det er jo sådan en high-tech hub i Afrika. Og jo, og den er ren, og der er ingen kriminalitet, og der er ingen korruption, og det er enormt rart at være der, fordi hvis du kører hjem om natten, så ser du unge piger gå fra natklubber i lovkort kjoler helt alene, uden at de bliver voldtaget på vejen hjem. Det er et meget sikkert land, men det er også et land i vækst, men vi kan ikke lide ham dernede, Kagame. NGO'erne i Danmark kan ikke lide ham. Men markederne kan godt lide ham. Der er jo vestlige investorer i landet. Jo, meget. Men altså, Jørgen Stjernklam, hvis man kigger på Afrika, altså, nu gør vi det igen. Ja. Altså, det man ikke kan. Kigge på så 54 lande, og så snakker om dem generelt. Ikke engang kigge på de enkelte lande. Altså, det er næsten for tåbeligt. Men vi bliver bare nødt til at gøre det lidt. Man så sige, hvis man kigger skal vi ikke bare droppe alt det der ævl om det der med at eksportere demokrati? Vi har jo lige prøvet Mellemøsten her i 90'erne og 00'erne. Det var ikke nogen succes. Altså, at demokrati, som man ellers har sagt, at det ville være et meget, meget vigtigt og fundamentalt instrument til at skabe velstand og vækst, det behøver det ikke at være. Nej, det er ikke det, der står først, når man er sulten jo. Altså, det er det, vi nogle gange glemmer. At man skal have noget at spise, og man skal have sine børn i skole, osv. osv. Og der er demokrati ikke altid løsningen, det vil jeg da våge at påstå. Men det er det jo for os, fordi vi tror jo, vi har opfundet den dybe tallerken med det her, og det kan vi så presse ned overhovedet. Vi tror især som danskere... Ja, men er det den største fejltagelse, når du ser på os fra Afrika? Du har været der i 30 år. Ja, det er en af dem. Altså, det er jo, at man ikke til gode ser... Altså, man prioriterer det meget højt, og det har også været nødvendigt nogle steder, men der er også andre steder, hvor man måske, for eksempel i Rwanda, siger, om de har sgu meget godt af en stærk mand. Lad dem nu selv klare det. Men det kan vi så ikke lide, fordi vi vil have det der, nu skal I sat med at være demokratiske. Det er det altså ikke der, det er det ikke. Og ham her, vi talte om før, Rwandas præsident, han hedder Paul Kagame, så vi er helt sikre på det. Altså, men Jørgen Stjerneklar, her til sidst, er du optimist på vegne af Afrika, eller er du pessimist? Eller? Nej, jeg er ikke nogen af delene. Altså, det er jo meget, det er lige præcis land til land. Du bliver nødt til at kigge på det nation til nation, fordi du kan ikke sige Afrika. Hvis du kigger på Afrika som helhed, så går det nok af helvede til. Men hvis du kigger på nogle enkelte stater, som så vil have afsmittende effekt på nabolandene, sådan, så er jeg positiv. Altså, hvis jeg lige kan få lov at indkomme en lille ting. Zimbabwe, som vi ved jo, Mugabe kørt helt ned ud over afgrundens rand. Nu skal de have valg i den 30. juli. Og hvis det valg går, og det er faktisk godt her, demokratisk og frit og fair, så vil der være enormt mange zimbabwianere, der vender hjem, og de kommer altså med superuddannelser, og de har en energi, som er ret fed. Og så vil investorerne også komme. Og så vil det land rejse sig fra altså som fugl Phoenix, det er helt sikkert. Og det vil så have en afsmittet effekt i regionen, helt sikkert også. Fordi det vil være sådan en benchmark-model. Se, hvad der kan ske, hvis man... Men det er så ikke sådan, at de succesfulde stater, der er, at de i virkeligheden kunne begynde at tiltrække andre afrikanske folkeslag. Det gør de simpelthen. Så det vil sige, at man får sådan nogle hubs eller nogle center, hvor der er højt uddannelse og bedre levevilkår. Altså vores land, altså mit land, Sydafrika, der har vi jo alle de her flygtninge... fra Zimbabwe, økonomiske flygtninge, eller hvad du vil kalde dem, migranter. Og de er jo at foretrække for arbejdsgiverne i Sydafrika. De kommer, de er veluddannede, de har energien, og de bliver altid foretrukket i forhold til en lokal. Tak skal du have, Jørgen Stjerneklar, fordi du kom og fortalte os om, hvad der sker i Afrika, både godt og skidt. Det var meget inspirerende at høre, hvor jeg håber, du kommer og forbi en anden god gang. Du lægger vejen forbi København og Danmark. Tak skal du have. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno, og nu skal det handle om den italienske regeringskrise, der er ved at udvikle sig til en EU-politisk krise, en krise i EU i virkeligheden. Tidligere på ugen, der afviste den italienske præsident den EU-kritiske koalitionsbud på en økonomiminister. Han havde nemlig på forhånd annonceret en ny økonomisk politik direkte i modstrid med Italiens forpligtelser i eurosamarbejdet. Og så fik en teknokratbuddet af præsidenten, men han blev også afvist af de to store partier, der vandt parlamentsvalget her for nylig. Italien står i et politisk kaos, der måske fører til nyvalg og yderligere uro, både i EU og på finansmarkederne. Men nu har vi igen en samtale med journalist Charlotte Sylvestersen fra Milano. Charlotte Sylvestersen, er du med os? Det kan du tro, jeg er. Nå, hvad er status? Fordi sidste uge, der er sket så meget siden sidste uge. Hvor er vi henne i med hensyn til, at Italien får en ny regering? Jamen, hvis jeg skal svare på det, jeg ved det ikke. Fordi at i går kom den her tekniske udnævnte regeringsleder til præsidenten med sin ministerliste. Vi troede, vi skulle have en teknisk regering. Måske sent i dag eller i morgen eftermiddag skulle den til afstemning i parlamentet. Så blev det hele udsat i 72 timer, og vi hørte ned fra Rom, at nu var femstjerne bevægelsen valgets vinder, og ligaen den anden af valgets vinder. Nu er de parat til at forhandle igen om den her 60 sider lange kontrakt med et program, der koster så mange milliarder. Og den seneste nyhed, der er kommet her i formiddag, det er, at de har endnu et højere parti med, som måske kan indgå i sådan en regering, nemlig fascisternes aftager, for at sige det rent ud, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, deres leder, hun er med til forhandlingerne her i eftermiddag. Og Matteo Salvini er lige nu på vej tilbage til Rom. Han har været heroppe i Lombardiet, hvor der skal være nogle lokale valg og lave valgkamp. Han er tilbage til Rom for at mødes med femstjernbevægelsen og de italienske brødre på det ultrahøjre om, de kan finde ud af at lave en regering. Så der ligger vi lige nu, men hvordan det ser ud i eftermiddag, det ved jeg ikke. Nå, men Charlotte Sylvester, nu det her gamle fascistparti også er kommet med ind i familien her. Altså, jeg går ud fra, at et fascistisk parti heller ikke er voldsomt begejstret for EU. Det kan du roligt gå ud fra, og så må vi i øvrigt sige, at man må ikke kalde sig fascistisk i den italienske politik. Nej, men de hører det ikke lige nu. Ja. Nej, det gør de ikke, men jeg plejer at sige, at de er nogle af dem, når de mødes privat, så har de lidt svært at få armen ned fra den romerske hilsen stadigvæk. Godt, men altså de er lige så, altså de er om muligt mere EU-skeptiske eller kritiske end de to andre partier. Ja, det er det, og det er jo der, det brænder på, fordi noget tyder på nogle gange, at Matteo Salvini han siger, jeg vil ikke længere insistere på denne her EU-kritiske ud af euroøkonom Paolo Savona som finansminister. Jeg vil have ham med i regeringen, og så foreslår han, at han skal blive udenrigsminister. Og en EU-kritisk udenrigsminister, ja, det er jo heller ikke noget, EU er glad for. Men så laver han af det mindste ikke økonomisk politik, det går vel andet. Så kan han jo bare sidde og snakke, det går jo nok. Ja, det går måske, men Italien har jo rent faktisk brug for nogen, der skal sidde og snakke. Lige nu er den siddende, som i virkeligheden ikke var siddende minister, præsident, regeringsleder, han er på vej til G7-topmøde i Canada, og der skal være EU-topmøde i Italien i juni, hvor Italien jo også skal have nogen til at præsentere sig. Og i virkeligheden havde vi en teknisk regering, der var udnævnt, men det var den så ikke alligevel. Så nu er det altså Gentiloni, der har været her siden 2016, der sidder i et fly på vej til Canada. Det er en rod. Men man kan jo forstå på det hele, at italienerne rasner over, også dem, der måske ikke sympatiserer med de her to-tre partier, som måske ikke står til regeringen. Altså man føler, at det er sådan finansmarkederne, det er EU, det er Tyskland, som sådan presser en politik igennem, eller nægter, at de kan ligesom komme igennem en politik, og det med resten over. Er det rigtigt forstået? Ja, det er simpelthen rigtigt. Folk er rasende, og det er selvfølgelig først og fremmest vinderne, dem, der har stemt på vinderne i Ligaen og Femstjernebevægelsen. Men jeg talte med flere i går og her til morgen, som jeg ved ikke har stemt på dem, men har stemt på Partito Democratico, det siddende regeringsparti, vi kan sammenligne med Socialdemokratiet. Og de er lige så rasende. De siger, jamen hør nu her, 50% af italienerne har altså stemt på de her to partier. Hvad er der blevet af vores demokrati? Og som du også siger, så kommer den der med, det er jo ikke Europa, der skal bestemme vores politik, og det er i hvert fald ikke Tyskland. Men altså, det er det jo så. Fordi altså, ja, ellers det så, det. Jamen, det her, det ender vi med, hvis italienerne skal have deres demokratiske ret, og flertallet af italienerne skal have den regering, som det, der nu kan lade sig gøre, så betyder det vel et farvel til Italien, i hvert fald som medlem af euroen. Jamen, hvad siger Salvini og Luigi De Maio fra Femstjernebevægelsen, Salvini fra Ligaen, selvom han har gået rundt med en t-shirt, hvor der står nej til euroen og ud af euroen, så kommer de jo med sådan nogle i hvert fald halvhjertede forsikringer om, at nej, det var ikke meningen, at vi skulle ud af euroen, selvom vi ville have Savona som finansminister. Nej, vi vil gøre vores bedste for at overholde EU-parametrene, men EU skal også forhandle med os om det. Måske skal de give os lidt eftergivelse af vores store statsgæld. Men nej, vi skal nok opføre os pænt, siger de. Men vi ved godt, at det ikke er deres hensigt, fordi vi ved, de er EU-kritiske. Men magten, den ligger lige foran dem, og så kan man jo sige hvad som helst, i hvert fald indtil man sidder med dem. Men man kan så sige, Ligaen er sådan et mere eller mindre veldefineret og højrefløjsparti, og så har du så de yderliggående fascister, det må man også sige, et højrefløjsparti i de her italienske brødre, eller brødrene fra Italien, eller hvad man kan oversætte det med. Men så har vi jo Femstjernebevægelsen, som jo nogle gange er røde, nogle gange sorte, nogle gange er grønne og alt muligt andet forskelligt. Og der kan jeg forstå på det hele, at det her, den her krise jo ikke rigtig ligefrem har gavnet Femstjernebevægelsen. Altså der er ved at være en måske noget start på en spaltning af partiet, eller hvad? Ja, der er faktisk en hel del menige parlamentsmedlemmer, der siger, at de får ikke noget nyt om forhandlingerne. De går rundt sådan i et limbo og ved ikke noget. Men meningsmålingerne siger også, i går morges kom de seneste, siger, at Femstjernebevægelsen gik fra 32,5% ved valget, og nu til 29,5%. Og man må jo så også sige, som du siger, hvad farve har den her bevægelse? Det har vi jo ikke vist, selvom de har siddet i parlamentet siden 2013 med mange parlamentsmedlemmer. 25% af stemmerne i 2013. Men der har de jo bare sagt nej. Vi vil ikke være med til noget, vi vil ikke samarbejde, vi vil ikke stemme for noget. Det man jo må konstatere ved at kigge på fakta, det er jo, at Femstjernebevægelsen har valgt side, og den side ligger til højre. Og de stemmer, der forlader dem nu, det er altså dem, der har troet og haft også grund til, når man ser på programmet og hvad de ellers har sagt, troet, at Femstjernebevægelsen var mere centrum-venstre, end som det nu har vist sig, centrum-højre. Men det vil jeg så også sige, at det kan jo godt være, at der jo ikke er så massivt et flertal blandt de italienske vælgere for at gamble med både landets i forvejen ikke særlig gode økonomi og euroen og EU-medlemskabet. Altså, tror du virkelig oprigtigt, at italienerne gerne vil ud af det EU, de selv har været med til at grundlægge? Jeg tror i hvert fald, at de italienere, der føler, at demokratiet ligesom er gået fløjten her, fordi uanset hvor mange forfatningsretslige diskussioner på et højt plan, vi laver om, at præsidenten har ret, ifølge den italienske forfatning, til at afvise en minister, så er det ikke sådan, folk opfatter det. Og som jeg siger, altså, det er ikke kun Femstjernebevægelsens vælgere, der er vrede over det, der er sket her. Partito Democratico og andre vil lave demonstrationer for præsidenten her på lørdag, som er Italiens nationaldag. Men jeg tror, alt andet lige, så har det her givet en fornemmelse på alle fløje i politik af, at Italien kan ikke selv bestemme deres egen politik. Altså, der bliver gjort for store knæfald for Europa, og som jeg så også sagde før, for Tyskland. Og der har faktisk lavet en måling, der viser, at kun 40% af italienerne mener, at EU er godt for landet mod EU-gennemsnit på 64%. Det hører vel også med til forklaringen, så italienerne har jo ikke reformeret deres økonomi og arbejdsmarked og alle mulige andre ting. Der har de jo ikke gjort længe, og det er jo en af grundene til, at de økonomisk ligger, hvor de ligger, med kæmpe gæld, offentlig gæld, i øvrigt til landets egne borgere, man har jo ikke rigtig nogen muligheder for at sådan sende regningen nogen steder hen. Så der er jo ikke ret meget andet alternativ end den politik, som er dikteret af de forpligtelser, man jo har indgået i forhold til EU-samarbejdet. Nej, det siger du, men Femstjernebevægelsen og Legaen siger altså noget modsat. De siger, at de kan lave et program, som økonomerne jo har regnet med i deres såkaldte kontrakt, der kommer til at koste vanvittigt mange milliarder euro, og hvor der er dækning for 500 millioner, hvis man lærerlæser programmet. Men det er altså dem, som italienerne har stemt på. Og ser du på meningsmålingerne i dag, ja, så rammer de op over 55%, hvis der var valg i dag. Det bliver spændende at se, om de kan få gennemført det program. Tusind tak skal du have, Charlotte Sylvestersen, som var med os på en telefon fra Milano. Og nu... Ja, nu skifter vi så fokus. Nu skulle vi gerne have vores Tysklandsmedarbejder Siegfried Matlock med på telefonen fra Appenrade. Er det korrekt? Også lidt tid på. Godt. Også lidt... Grys godt. Grys godt, ja. Nå, Matlock, ja. Hvis du har hørt lidt af, hvad vi snakkede med Charlotte Sylvestersen om fra Italien, altså hvad siger hele Europas mutti, der sidder jo og holder meget øje med pengekassen og sådan noget? Hvad i alverden tænker man i Tyskland? Fordi det her, det er jo ikke lovende for fremtidige samarbejde. Nej, der er forfærdelse i Tyskland. Der er gået en chok gennem det politiske system. Og det interessante er jo, at der jo nok er nogle politikere, der udtaler sig, og især nogle økonomer, som kommer med store advarsler. Men den politiske, herskende politiske klasse, altså Merkel og finansminister Olaf Scholz, holder sig meget bemærkelsesværdigt tilbage. Og det skyldes selvfølgelig, at man jo ikke vil ødelægge noget. Og selvfølgelig også, fordi man jo tænker på sin hjemlige situation. En ting er, hvor langt kan Tyskland strække sig. Jeg bruger stikordene eurobonds eller også bankunion, altså spørgsmålet om tyskerne skal hæfte for italienernes indlån og gæld. Og det andet er selvfølgelig også, at man har et alternativ for Deutschland, som jo registrerer med stor interesse, hvad der sker i Italien, også hvad angår det demokratiske spil. Så der, men det vil sige, at AfD er vel også, det EU-kritiske parti, er vel også aktiv i den debat, og de siger jo også, der skal ikke sendes en krone videre til Italien på noget tidspunkt. Nej, og det er jo det interessante, det ved du også, Kortu, at AfD blev jo startet som modstander mod euroen, ikke? Og der var det var jo netop den principielle holdning, som vi i sin tid begyndte med. Interessant er det jo i den sammenhæng, at AfD, hvad angår den kritiske holdning, som i øvrigt også kan spores i CDU's egne rækker, de står ikke alene, altså ikke kun i med hensyn til den tyske befolkning, men også for eksempel, at det liberale parti, det tidligere Europaparti, FDP, også står meget, meget kritisk over for situationen i Italien, men også over for de planer, som præsident Macron har haft. Og det er jo det hele det spil, hvor Tyskland jo ligesom skulle finde sig selv. Hvordan kan man imødekomme Macron? Det er jo ved at kollabere i forbindelse med den der italienske krise. Så må man ikke glemme, at der jo er nogen, som jo har pustet til ilden tidligere i det tysk-italienske forhold. Husk lige, at indtil 1990 var Italien faktisk lige så stor som det gamle Forbundsrepublik Tyskland. Tænk på, at den daværende ministerpræsident Andreotti jo sagde, at han ønskede, at Tyskland i 1990 skulle fortsætte med som to tyske stater. Berlusconi var heller ikke særlig varm på fru Merkel nogensinde. Og nu er det så Savona, der siger, at det hele er jo i virkeligheden en tysk plan, der går ud på at gentage en Versailles-traktat på bekostning af italienerne. Så der er virkelig lagt i kakkeloven, og det er meget følsomt emne i øjeblikket. Det vil sige, det er sådan, italienerne, de er ved at sådan varme op i forhold til det Il Tedeschi, eller de tyskerne nordpå. Ja, Tedeschi, ja. Ja. Men Matlock, det lyder jo ligesom, om man tænker med efterhånden med det, der er sket i Europa og i EU og omkring euroen de senere år, at hvis jeg var tysker, så ville jeg begynde at sige, I kan rende mig alle i andre lande, og så kan I ødelægge EU, så kan vi altså, fordi hvis der er nogen, der faktisk kan klare sig selv, så er det jo tyskerne. Det er jo alle dem, der er afhængige af tyskerne, som hader dem efterhånden, ikke? Altså, hvor man ikke siger, er der en altså, hvad siger man? Altså, det jeg laver nu, det er jo sådan en knejpeanalyse, ikke? Men hvor man siger, det må da være, altså, er der ikke en grænse for, hvad tyskere vil finde sig i? Altså, heldigvis er der i hvert fald jo to, der har en vis sympati og empati for Tyskland, og det er Cordua og Steno. Det er nemlig rigtigt. Og så kommer jeg med som underfiliale. Men reelt er det jo sådan, at det er jo klart, at på baggrund af den politiske magt og økonomiske magt, som Tyskland har fået efter finanskrisen, også i forbindelse med flygtningekrisen, så er der selvfølgelig mange, som stiller spørgsmålstegn bag den der tyske fyring af ledelse af Europa. Og jeg bare nævne et lille eksempel på, at den tyske EU-kommissær, som er budgetkommissær i Bruxelles, Günther Oettinger jo netop har vagt storm og vrede i hele Italien ved at udtale, at de italiener, de skulle bare falde til ro, fordi finansmarkedet skulle nok sørge for, at de kunne finde ud af, hvor de skulle hen fremover økonomisk. Men det har han jo altså, ret i, men det er jo måske dumt at sige. Ja, men det gør det jo ikke mere populært, ikke? Og det bliver jo straks vendt, som om det er en officiel tysk linje. Jeg tror, at når Merkel og Scholz, i øvrigt også på baggrund af udtalelser, som jeg så sidst fra den tidligere vesttyske tyske udenrigsminister, Joschka Fischer, som jo frygter, at EU er ved at kollapse, så tror jeg, at Tyskland vil gøre meget for også at komme i Italien i møde. Men det er begrænset, hvad Tyskland kan gøre, fordi der er jo samtidig også krav fra Macron. Og det interessante er jo i virkeligheden, at hele, der er sådan kommet et gameshift her på det seneste. Efter da Macron kom til, var der jo mange i Tyskland, der frygtede, at der kom en fransk-italiensk alliance, en sydeuropæisk alliance, der ville presse tysk økonomisk politik, den der autoritetspolitik. Og nu ser vi pludselig, at Macron, som jo nu til syvende og sidst har fået en regering i Tyskland, som han godt kan leve med, nu pludselig er meget, meget ked af at få tørnet over, hvad der sker i Italien, fordi det ødelægger hans planer. Så i øjeblikket er EU virkelig i krise. Ja. Siegfried Martelok, tak fordi du gjorde krisen endnu værre. Jeg er helt klar over, at det er stærkt alvorligt, det der foregår. Tusind tak skal du have. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Og nu har vi fået besøg af historiker Hanne Rasmussen. Velkommen til. Tak. Du er her, fordi at du er tidligere forhåndværende bibliotekar chef for biblioteket i Folketinget på Christiansborg. Og så har du udgivet den her bog, der hedder Folketinget, som jeg sidder med i hånden her. Det kan I jo ikke se, men det gør jeg altså. Udkommet på forlaget Gyldendal. En bog, der vel er kommet i anledning af, at borgen Christiansborg, det tredje Christiansborg, fyldte 100 år i mandags, tænker jeg. Ja, det er rigtigt. Er det noget, du selv har fundet på, eller er det en opgave, du har fået stillet? Altså, jeg har jo i mange år gerne vil skrive noget om Folketinget, fordi nu har jeg været derinde i så mange år og lavet en masse research for alle mulige andre, så jeg kunne godt tænke mig at lave noget selv, og så fik jeg så muligheden her i forbindelse med 100-årsjubilæet, så det er faktisk præsidiet, der har besluttet, at der skulle udgives en bog i anledning af 100 år. Og den har jo fået fine anmeldelser. Jeg så Bertel Haarder, han var meget begejstret på alting.dk i sin anmeldelse. Han troede, han vidste alt om Christiansborg, men du har åbenbart fundet noget frem, som han ikke vidste. Og jeg er jo også gået på Christiansborg for snart 20 år siden og været gæst på biblioteket. Og jeg synes også, der er ting, som jeg heller ikke vidste, og nogle af de ting kunne vi jo så tale om i dag. Lad os lige starte med at fortælle dig, hvad handler den her bog om? Altså, som jeg skriver, så handler den ikke om politik. Altså, den handler ikke om alle spilfægterierne mellem partierne, eller hvad der er foregået sådan rent konkret politisk. Men det, den handler om, det er, hvordan rammerne om det politiske arbejde har udviklet sig de sidste 100 år. Og det handler jo både om, hvordan bygningen har ændret sig, og hvordan Folketinget har flået flere lokaler siden 1918, men også om, hvordan det parlamentariske arbejde faktisk har ændret sig ret meget de sidste 100 år. Selve indvielsen, den fandt jo sted, som sagt, den 28. maj 1918, og det har du også et kapitel om. Hvad sker der der i den anledning? Ja, så der laver man en meget højtidelig åbning, hvor at kongen på det tidspunkt, Christian 10., er til stede og holder en tale. Men det var jo også almindeligt, at kongen var til stede ved åbningen, hvis der var en særlig lejlighed, og det var der så der. Og det var jo en stor begivenhed, fordi rigsstaden havde været mere eller mindre hjemløs i 34 år, fordi man flyttede jo ind på det daværende andet Christiansborg, da den første grundlov var blevet vedtaget i 1850. Men det brændte i 1884, og så var man mere eller mindre hjemløs i 34 år. Ja, man flyttede altså over i Fredericiagade, derovre, hvor Østre Landsret ligger i dag. Og der havde man nogle små og meget trange lokaler. Så derfor var det jo en stor dag, da man pludselig kunne komme ind og tage en ny bygning i brug, som var bygget specielt til et parlament, fordi at det tidligere sted, de havde holdt til, det var jo et kongeslot, så det var jo ikke bygget til parlamentet. Ja, det var ikke engang. Det var ovenikøbet bygget til to parlamenter, fordi der var jo også et landsting på det tidspunkt. Ja, to kammer var der. Ja, to kammer, et parlament, ja, eller hvad? Hvis, okay. Et parlament, ja, to kammer. Okay. Men det der, som måske også er, måske som alle ikke ved, det var jo, at meningen var faktisk, at kong Christian den 10. også skulle bo på Christiansborg? Ja, altså Folketinget, eller Rigsdagen, som det hed dengang, rådede sådan set kun over en meget lille del af lokalerne på Christiansborg. Faktisk kun hen til tårnet cirka, så det var sådan halvdelen af bygningen. Og den anden halvdel var tilegnet, eller var det meningen, at kongefamilien skulle bo i. Eller det vil sige, altså det trak jo meget ud med at få bygget det tredje Christiansborg. Og i den første lov, der blev vedtaget om genopførelse af Christiansborg, der var det ikke meningen, at kongen skulle bo der. Der var det faktisk kun meningen, at kongen skulle have repræsentationslokaler. Men så undervejs i processen, så besluttede Christian 10., at han gerne ville flytte ind. Og så måtte man lave hele projektet om, sådan så at der blev plads til, at kongefamilien også kunne bo der. Og da de så havde gjort det, så inden det var færdigt i 1922, fordi de kongelige repræsentationslokaler var nemlig ikke færdige i 1918, og kongens lejlighed var heller ikke færdig. Men så kom påskekrisen i 1920, hvor kongen ragede uklar med parlamentet. Ja, det var mindre heldigt. Og så besluttede han, så ville han ikke flytte ind alligevel. Og så stod man med alle de der lokaler, som jo var tiltænkt kongefamilien, og dem fik Udenrigsministeriet så, fordi Udenrigsministeriet havde lokaler rundt omkring i byen, men de flyttede så ind på Christiansborg. Og der var faktisk Udenrigsministeriet frem til 1980 der? Ja. Okay. Hvem er så der nu? Fordi Udenrigsministeriet, det ligger jo heller ikke der mere. Nej, men de lokaler har Folketinget så overtaget, fordi at selvom man synes i 1918, at man havde fået god plads, så viste det sig jo ret hurtigt, at man havde brug for nogle flere lokaler. Altså, der var for eksempel ikke tænkt i, at medlemmerne skulle have kontorer. Så det var sådan set kun formændene for partierne, og så de to formænd for henholdsvis Folketinget og Landstinget, der havde egne kontorer. Men almindelige medlemmer, og der var 212 af dem på det tidspunkt, havde ikke egne kontorer. Så fik man sådan hen ad vejen nogle arbejdsværelser, men det viste sig jo hurtigt, at det var der jo brug for. Og der er jo et pragtfuldt billede, hvor man jo ser nede i Folketingssalen, hvor man jo der kun ser computer nærmest, så sidder de med alle bunker af papirer, fordi de ikke har nogen kontorer. Så når de møder nede i Folketingssalen, så er det sådan, virkelig bunker. De har nærmest opslået kontoret nede i Folketingssalen, og det var jo først noget relativt sent, at det faktisk ændrede sig. Altså, de fik også omdelt alle deres ting nede i Folketingssalen, fordi det var også forholdsvis sent, at man lavede det, man kalder dueslag, altså et rum, hvor de kunne få deres papirer delt rundt. Så de fik delt alle lovforslag rundt nede i Folketingssalen. Og så havde de ude i garderoben, der havde de sådan et lille rum, der hvor de kunne hænge deres tøj, hvor at der kunne blive lagt breve og telefonbeskeder. Hvis man ser på de rum, der er på Christiansborg nu, og den måde, de bliver brugt på, så er det jo ligesom, altså med Christiansborg, ligesom det er med alle mulige andre bygninger, at der er nogen, der er mere prestige i end andre. Og det er også den måde, partierne fordeler sig på. Hvad for nogle rum er sådan særlig prestigiøse? Hvad for nogle er de fedeste at få fingrene i? Hvem har de lækreste kontorer? Hvem har den bedste udsigt? Altså, man kan sige, jo tættere man sidder på Folketingssalen, jo bedre er det. Fordi så skal man heller ikke gå så langt. Og i en lang periode, så var det sådan, så at partierne faktisk sad lidt blandet på den måde, at partilederne og dem, som havde lang anciennitet, jamen de sad på de gode kontorer. De sad på anden sal, for eksempel. Det er stadigvæk i dag også nogle attraktive lokaler, der er på anden sal. Mens at nyvalgte medlemmer, de sad så ude på ridebanen, da man fik den. Der fik man først lokaler ude en gang midt i 60'erne. Men de medlemmer, der lige var valgt ind, de fik så kontorer længst ude på ridebanen. Men det vil stadigvæk så, altså man er samlet jo i partiafdelinger nu, ikke? Men der er det også sådan, at hvis man er den, der kommer ind på det yderste tillægsmandat i Dansk Folkeparti, så sidder man også næsten på det dårligste kontor, ikke? Jo, men nu, altså nu har man forsøgt at samle partierne, og så er der jo nogle steder, for eksempel over i Provianthuset, hvor der også sidder partier i dag, der er lokalerne nogenlunde samme størrelse, så der er ikke sådan nogle helt ydmyge kontorer. Tilbage til slottet. Det blev bygget i nybarok stil og bevidst umoderne fra starten, skriver du i din bog. Det synes jeg er jo morsomt. Så man bygger altså noget, der er umoderne fra starten. Og byggeprojektet blev naturligvis for dyrt. Ja, men det var jo fordi, at det kom til at strække sig over rigtig mange år, byggeprojektet. Og det skyldtes jo dels, at man var nødt til at ændre projektet undervejs, dels fordi kongen skiftede mening, så ville han gerne bo der, så ville han ikke bo der alligevel. Desuden så kom Første Verdenskrig jo ind over, og det betød, at materialerne blev meget dyre, og det forsinkede også processen. Og så skete der yderligere det, at arbejderne strækkede i rigtig mange omgange, fordi at de ville gerne have dyrtidsregulering, fordi priserne også steg der under Første Verdenskrig, og det var jo alt sammen med til at gøre projektet meget dyrere. Og det var jo også en af årsagerne til, at det, man oprindeligt havde projekteret med, nemlig at der skulle være kovertag på slottet. Så det var vi kender i dag, som jo ligesom er varetegnet på Christiansborg. Ja, det var man nødt til at opgive, fordi koverprisen simpelthen var så høj under Første Verdenskrig. Så lagde man sort tegl i stedet for, og det var så først i en gang i 30'erne, at man fik råd til at lægge kovertag på. Og det er jo en meget sjov historie, fordi det foregik på den måde, at man lavede en koverindsamling, og et koverlotteri var der, hvor at folk de kunne købe lodsedler, som kunne være med til at finansiere det. Desuden opfordrede man folk til at indsende deres gamle potter og pander af kover, hvor nogle af dem blev smeltet om, og nogle af dem de blev brugt som gevinster i det der koverlotteri. Fantastisk historie, Hanne Rasmussen. Du er her i programmet, fordi du har udgivet bogen Folketinget, der er udkommet på forlaget Gyldendal, og du er tidligere chef for biblioteket på Christiansborg. En ting, vi skulle tale om også, det er sådan omkring Folketingets arbejde, noget jeg var meget overrasket over at læse, det var, at det før 1937, der var det ikke muligt at stille spørgsmål til ministrene. Hverken i salen eller i udvalgene. Det er lidt svært at sådan, hvad skal man sige, holde en minister og en regering til regnskab, hvis man ikke sådan har mulighed for at stille spørgsmål. Ja, det er faktisk helt først i 1947, det er faktisk først efter 2. verdenskrig, at det bliver muligt, at man laver en speciel formulering i forretningsordenen, der gør paragraf 20, det er derfor, det hedder paragraf 20-spørgsmål, der gør det muligt at stille spørgsmål til ministeren. Men altså, det betyder jo ikke, at man ikke stillede spørgsmål til ministerne tidligere. Man gjorde det bare under for eksempel finanslovsdebatten, fordi det er også lidt interessant, at finanslovsdebatten spillede en helt anden rolle, end den gør i dag. Det var sådan set generaldebatten, og nu var der jo lige afslutningsdebat i går, og alle tænker, at en afslutningsdebat, det har der altid været, men det har der faktisk ikke, fordi dengang, at finansloven var den vigtigste debat i året, der gjorde den sig sådan set ud for både åbningsdebat og så debatten omkring tillægsbevillingsloven, som fandt sted sidst på året. Det udgjorde så afslutningsdebatten. Og det er først, da man lægger finansåret om i 1979, at man indfører det, der hedder afslutningsdebatten, som vi kender den i dag. Men finanslovsdebatten, det var sådan en, der kunne foregå over 3-4 dage, og der kom man med alt sit skram og siger, ja, her hjemme i kredsen, der har vi det her det problem, og vi egentlig gerne have nogle penge til den der bro eller vej, eller hvad det nu skulle være, som man mente, at det offentlige skulle betale, eller staten skulle betale. Var det sådan, det foregik? Ja, altså? Det var sådan, det foregik. Altså, at det var den eneste lejlighed, hvor at menige medlemmer, de kunne rejse nogle af de der spørgsmål hjemme fra valgkredsen til ministeren. Og det betød jo også, at debatten den blev meget lang, fordi hvis alle havde noget på hjerte, de gerne ville af med, så... Og der blev det jo morsomt, fordi du har jo citeret en af Folketingets formænd, nemlig Gustav Pedersen, som var socialdemokrat i jeg tror det var i 40'erne, han var formand. Han sagde, arbejdet i formandstolen kræver ikke pære, men blære. Ja. I dag har man jo flere formænd, så han kunne komme, dengang kunne han ikke rigtig komme på toilettet, eller hvad gjorde han så? Altså, dengang havde man også næstformænd, altså fordi præsidiet består formanden, og så næstformænd, fire næstformænd. Men det var bare ikke kutyme, at de skiftedes til at sidde i formandstolen. Altså det var formanden, som sad i formandstolen det meste af tiden, undtagen under de meget lange debatter, under finansloven for eksempel. Og i går der så vi jo, der var premiere på nye taletidsregler, Og jeg kan forstå, at de blev først indført i 1933. Hvad gjorde man bare før? Så talte man bare flere timer? Eller hvad, ja, så kunne de tale lige så længe, de havde lyst til. Og det blev jo også brugt nogle gange af nogen, som lavede det, man kalder filibustertaler, hvis man godt ville forhindre et eller andet, det blev gennemført. Men så kunne de bare blive ved med at tale. Det er altså, det, man kender fra USA, hvor man faktisk har den mulighed for at tale folk i hjel nærmest, og hvor det bliver sådan en maratonpræstation overhovedet at kunne stå på talerstol. Men var det sådan, altså nu blev det afskabt, var det sådan, at der var nogen, der benyttede sig af det trick, eller var det bare ligesom, vi kender fra mange situationer, hvor folk simpelthen bare godt kan lide at høre sig selv tale, og derfor bliver det for langt? Der er nogle eksempler på nogen, som simpelthen bevidst har brugt det i forbindelse med nogle konkrete politiske sager, for ligesom at trække sagen i langdrag, og så simpelthen bare snakke, og blive ved at snakke, og blive ved at snakke, og blive ved at snakke. Og det var det, der førte til, at man begyndte at sige, at nu er der tidsbegrænsning på? Ej, men det var også ud fra et ønske om at gøre debatterne i Folketingssalen mere interessante, og man kan sige, det er jo det, som man stadigvæk også arbejder på, og det er også grunden til, at man i går under afslutningsdebatten havde indført nogle nye regler for, hvordan der skulle tales, fordi at meningen var, at man godt vil have, at folk de hører efter, hvad det er, der foregår i Folketingssalen. Ja, og de tilhørerpladser, der er i Folketinget, altså det kan man sige, altså nu kan vi jo alle sammen, når som helst, hvor som helst, høre og se, hvad der foregår i Folketingssalen. Sådan var det selvfølgelig ikke i gamle dage. Men var det sådan i 30'erne eller 40'erne, at der simpelthen var stuende fuldt til enhver debat deroppe? Altså på tilhørpladserne? Ej, men hvis der var et eller andet spændende på dagsordenen, så var der stor tilstrømning. Jeg har også i bogen et billede, hvor man kan se en meget, meget lang kø, der står ude i Rigsdagsgården og venter på at komme ind og høre en debat. Og det var fordi, at den pågældende debat, der var der rygter om måske, at regeringen ville blive fældet ved den pågældende debat. Det skete så ikke, men det betød, at der var rigtig mange, der gerne ville ind og overvære debatten. Der var jo en anden formand, der hed H.P. Hansen. Han var hvad hedder det, formand for Folketinget fra 1924 til 1932, socialdemokrat, som jeg kan forstå, hvis nu folk talte for længe, så havde han sådan et særligt trick, han brugte. Han benyttede sig af, Hanne Rasmussen? Ja, altså rygterne vil vide, at han simpelthen nedstirrede folk, hvis de kom op på talerstolen og havde et lidt for stort talemanuskript med op på pladsen. Og det skyldes, at på det tidspunkt, så var vinduerne bag ved formandstolen meget utætte, og det betød, at hvis vinden blæste fra en bestemt retning, så trak det voldsomt ind, og han havde dårlig ryg, så han gjorde alt, hvad han kunne for at forhindre, at debatterne de trak ud. Der er nogle herlige billeder også i bogen, blandt andet et udvalgsværelse, hvor der har været spøttebakker. Jeg er jo så ung, så jeg ved jo ikke rigtig, hvad spøttebakker er. Hvorfor havde man spøttebakker? Hvad brugte man det til? Jamen det var jo fordi, at der var mange medlemmer, der benyttede skrå, og så havde de jo brug for en gang imellem at komme af med noget af alt det, som de efterlod. Ja. Okay. Men altså, det er jo ret fantastisk, at de var der i så lang tid. Altså, at det først var i 39, at de blev afskaffet. Og det var på foranledning af en borger, tror jeg, eller nogen, der havde været på besøg i Folketinget og havde set dem og syntes, det var ret ulækkert. Og så havde de skrevet til formanden og spurgt, og så beordrede han så, at de skulle fjernes fra mødelokalerne. Og der var et andet billede, som jeg også vil fremhæve, det er jo den her, at der nede under borgen var en badeanstalt for, jeg kan ud fra, det er jo mest herrer, der sad på Rigsdagen i gamle dage. Altså, hvad er en badeanstalt? Har de sådan kunne komme, ja, de også kunne komme i bad og så videre, men altså, er det sådan ligesom i gamle dage med sådan en bademester og... Ja. Altså, den var der faktisk helt frem til 1970, og der var, udover at der var badeanstalt, der var mulighed for både at komme i karbad og i brusebad, og så var der også en frisørsalon, og det betød, at man kunne gå ned og blive klippet eller få stusset overskægget, hvis man var mand, men der var faktisk også mulighed for, at kvinderne kunne komme derned og få sat håret eller komme i bad. Altså en af de nyere ting, der er sket på borgen, det er jo altså, at, og det fik utrolig meget omtale, det var, at der blev åbnet en restaurant oppe i tårnet. Mm. Er det en succes, for vi har hørt utrolig meget om det. Jeg har været deroppe en enkelt gang, og det var da sådan set også udmærket. Men jeg tænkte, men altså, er det sådan et sted, hvor man går op for at spise, nyde udsigten, for at mærke en eller anden politisk vind, fordi jeg synes, det er sådan et lidt underligt sted. Jamen, altså, formålet var jo, og det var blandt andet Mogens Lykketoft, da han var formand, der tog initiativet, det var, at han var oppe i tårnet og syntes, at det var et fantastisk lokale, der var deroppe, og det var en fantastisk udsigt, der var ud over København. Og ideen var så, at det skulle ikke kun være folk inde på Christiansborg, som havde mulighed for at se det der, men det også skulle være åbent for et bredere publikum. Altså, der er rigtig mange, der gerne vil op og se udsigten, fordi det er jo gratis at komme op i tårnet og kigge ud over byen. Så det er meget populært. Hvordan det går med restauranten, det ved jeg ikke. Den er jo forpagtet af en privat mand. En gang var det sådan, at man havde helt til allersidst, der havde man noget med, at man ville ikke holde udvalgsmøder samtidig med, at der var møder i Folketingssalen. Det princip har man måttet fravige. Hvorfor? Jamen, fordi der er alt for mange møder i udvalgene, så det har ikke været til at opretholde. Men altså, ideen var jo, at netop det samme som det der med at godt have, at debatterne i Folketinget, det er noget, som alle folk de overværer. Tusind tak skal du have, Hanne Rasmussen, fordi du kom her i dag og fortalte om din nye bog, Folketinget, der er udkommet på forlaget Gyldendal. Selv tak. Ja, og så har vi jo egentlig andet at sige en tak, fordi I lyttede med i redaktionen. Der var producer Cirkeline Jungsberg og Thomas Westenholz, og teknikken den stod Tine Klæfer Jensen for. Vi er tilbage igen i næste uge samme tid, samme sted.